Wika za jedyne 49 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To rektor uczelni odpowiada za nieprawidłowości dotyczące szczepienia na COVID-19 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Mówi o tym minister zdrowia. W wielu krajach w Europie szybko rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości tłumaczy, co zmieni ustawa zezwalająca jedynie na skarżenie mandatów do sądu. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że za nieprawidłowości dotyczące szczepienia na COVID-19 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odpowiada rektor tej uczelni. W związku z zaszczepieniem tam poza kolejnością przedstawicieli świata kultury, polityki i biznesu, minister wyraził oczekiwanie dymisji rektora. Musimy zdawać sobie sprawę, że za to, co dzieje się na uczelni, bez względu na to, czy to jest sama uczelnia, w sensie sale dydaktyczne i sale, w których są zajęcia akademickie prowadzone, czy to jest szpital, czyli to Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, czy to jest spółka, którą jest Centrum Medyczne, czyli ta przychodnia, w której bezpośrednio były wykonywane szczepienia, to wszystko jest w zakresie odpowiedzialności rektora. Nie widzę możliwości współpracy z władzami uniwersytetu w takiej sytuacji. Nie można rozmiękczyć też tej sytuacji i jej racjonalizować, powiedział Adam Niedzielski. Zapowiedział też, że na uczelnię zostanie nałożona kara finansowa. Minister poinformował, że wyniki kontroli przeprowadzonej w WUM wykazały, że z 450 dawek szczepionki przekazanych Szpitalowi Węzłowemu, Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu WUM, 200 otrzymały osoby w nim niezatrudnione, czyli osoby spoza personelu medycznego i niemedycznego szpitala. Rzeczniczka Uniwersytetu podała, że jutro rektor odpowie na apel ministra zdrowia. Szybko rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem w wielu krajach w Europie. Władze wprowadzają kolejne obostrzenia. Więcej na ten temat wie Wojciech Cygielski. Portugalia poinformowała, że w ciągu ostatniej doby zanotowano tam najwyższą w historii liczbę zgonów na koronawirusa. Zmarły 122 osoby. Lada moment spodziewane jest wprowadzenie lockdownu. Pogarsza się też sytuacja na Słowacji, a szpitale w Koszycach nie mają już wolnych miejsc. W Chinach, w położonej na południe od Pekinu prowincji Hebei, zanotowano 360 nowych zakażeń, najwięcej od wielu tygodni. Wcześniej lockdown wprowadzono dla 11 milionów mieszkańców regionu. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że w czwartek jej eksperci rozpoczną przekładaną ostatnią wizytę w Chinach. Mają zbadać okoliczności początku epidemii koronawirusa. WHO poinformowała też, że ma nadzieję, iż w lutym rozpoczną się szczepienia w biednych krajach. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 1 940 000 osób, a łączna liczba zakażeń sięgnęła 90 milionów. Projekt grupy posłów PiS i Solidarnej Polski, który w piątek wpłynął do Sejmu, zakłada, że mandaty będzie można zaskarżyć jedynie do sądu. Obecnie, jeśli osoba, na którą funkcjonariusz nakłada mandat, nie zgadza się na jego przyjęcie, kierowany jest to wniosek do sądu o jej ukaranie. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, powiedział Polskiemu Radiu, że ukarany mandatem będzie mógł zaskarżyć decyzję funkcjonariusza w ciągu 7 dni. Ten projekt nie ogranicza konstytucyjnego prawa do sądu, wręcz przeciwnie, znacznie je zwiększa. Daje możliwość korzystania z drogi sądowej i to, uwaga, w dwóch instancjach. Najpierw będzie pierwsze odwołanie, a później drugie odwołanie, czyli dwa razy, dwa różne niezależne sądy będą tę sprawę kontrolować. Z proponowanymi przepisami nie zgadza się jednak porozumienie Jarosława Gowina. Amerykańscy demokraci złożyli w Izbie Reprezentantów projekt rezolucji zmierzającej do usunięcia z urzędu Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu. We wniosku zarzucili prezydentowi podburzanie tłumu swoich zwolenników do rebelii i próbę siłowej zmiany wyniku wyborów prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W projekcie rezolucji demokraci oskarżają prezydenta USA o sprzeniewierzenie się konstytucji poprzez podburzenie tłumu do szturmu na kongres. Wskazują na powtarzane przez Donalda Trumpa bezpodstawne twierdzenia o fałszerstwach wyborczych i wezwania, by nie uznać wyniku głosowania. Autorzy rezolucji cytują słowa prezydenta poprzedzające szturm na kongres, by jego zwolennicy zaciekle walczyli, bo inaczej stracą kraj. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że przed uruchomieniem artykułów impeachmentu podda pod głosowanie apel do wiceprezydenta Mike'a Pence'a, by w ciągu 24 godzin doprowadził do pozbawienia Donalda Trumpa stanowiska przez jego gabinet na podstawie 25. poprawki do Konstytucji. Współpracownicy wiceprezydenta mówią jednak, że na razie nie planuje on podjęcia takiego kroku. Republikanie sprzeciwiają się impeachmentowi Donalda Trumpa, argumentując, że doprowadzi on do pogłębienia podziału w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju Delray Beach. Polak pokonał Ekwadorczyka Roberta Quiroza 6-4 i 6-4. A po meczu podsumował spotkanie, wybiegając w przyszłość. Jego rywalem będzie Amerykanin Christian Harrison. Cieszę się z dzisiejszego zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz, szczególnie, że przeciwnik grał dość nieprzyjemnie ze strony backhandowej. Dużo grał slice'ów i nie grało się wygodnie. Także cieszę się z tego zwycięstwa i z okazji grania w meczu półfinałowego. Harrison to bardzo dobry zawodnik, no, który tak naprawdę miał sporo operacji i teraz zaczął naprawdę bardzo dobrze ten sezon, pokonał Garina, także będzie to ciekawy mecz i dam z siebie wszystko. Hubert Hurkacz w tyle głowy ma już zapewne występ w rozpoczynającym się 8 lutego Australian Open. Na antypodach w turnieju głównym nie wystąpią Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa, które odpadły w pierwszej rundzie kwalifikacji. Wiemy już, kto wystąpi w rozpoczynających się w piątek zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Mowa o skokach narciarskich oczywiście. To Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Klemens Murańka. Nie pojawi się już na trasie tegorocznej edycji rajdu Dakar Sebastian Loeb. Francuz na 8 odcinku musiał zrezygnować z dalszej jazdy, potem jak dwukrotnie przebił oponę. Dalej jedzie Jakub Przygoński, który dziś był 6, a w generalce jest 4. Kończymy etap maratoński, samochód dotrwał, my też, z tego na pewno się najbardziej cieszymy. Odcinek był mniej przyjemny, bo bardzo szybko przebiliśmy dwie opony. Ciężko się po prostu szybko jechało, bo mnóstwo kamieni, trzeba było bardzo uważać. Poza tym końcówka bardzo fajna. Mieliśmy 100 km między takimi kanionami po piasku i w tej części na pewno nam się dobrze jechało i było jak trzeba. Na pewno cieszymy się, że tu jesteśmy. Samochód potrzebuje teraz dużego serwisu i patrzymy, co będzie w następnych odcinkach. Liczę, że będzie troszeczkę mniej kamieni, żeby można było bardziej się skupić na ataku, a mniej na przebijających się oponach. Na prowadzeniu samochodów jest Stefan Pedera. Prowadzenie w rywalizacji samochodów lekkich stracili Aaron Domżała i Maciej Marton. Dziś duża strata i spadli na trzecie miejsce. Ósmy na kładzie był Kamil Wiśniewski i jest ósmy w klasyfikacji generalnej. W lidze siatkarek pierwsze zwycięstwo Wolej Wrocław pod wodzą Dawida Murka. 3-0 z Eneą PTPS-em Piła. Do tego Pałac Bydgoszcz przegrał z ŁKS-em Łódź też 0-3. W tabeli prowadzi deweloper Skyres Rzeszów. To tyle w sporcie na dzisiaj. Jutro sport o 7. Na północy i zachodzie opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Taki będzie tej nocy. Na termometrach minimalnie od minus 8 stopni na południu przez minus 3 w centrum do 1 stopnia nad morzem. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady śniegu, a nad morzem i na zachodzie również deszczu ze śniegiem. Z kolei na krańcach zachodnich lokalnie możliwe opady marznące. Od minus 2 stopni na północnym wschodzie oraz Podhalu do 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Krautfurst. To moja 13. autorska audycja. Nie jestem przesądny, ale aby nie kusić losu w tej niezwykle trudnej aurze dla artystów, stanę sam tego wieczoru tej 13. na drodze. No, niezupełnie sam, bo są ze mną panie Elżbieta Malinowska, realizator, oraz Magdalena Trzaska, wydawca serdecznych dźwięków, za pomocą których, mam nadzieję, przywołam tylko dobrą energię i tu w studiu radiowej Trójki i u Państwa poprzez radiowe fale. A na spotkanie z Państwem w kolejnych odsłonach serdecznych dźwięków czekają wspaniali artyści VNM, Jarecki, Dorota Miśkiewicz, Urszula Dudziak i Thompson z zespołu Afromental. A już teraz Jarle Bernhoft zaprosi Państwa na domówkę, która, gdyby taką można było teraz oczywiście zorganizować, zaczynałaby się tak. It ain't never gonna stop. You can hear the jam is pumping. My band is standing up. So if you wanna have a good time, you'd better come along. Cause we're the masters of the good vibe. So join us in our song. We got the groove to make it right. Tonight. they got the flow. See, there's only one prescription. This shake, rattle, and roll. Get down to the beat. You got to move your feet. Y'all know this party's mine, so it's time to do it one more time. Come on. Backyard Party, Ole Borut oczywiście. Jarle Bernhoft pojawi się jeszcze tego wieczoru, obiecuję Państwu. Piosenki eurowizyjne z kolei kojarzą nam się głównie z nieco pompatycznymi balladami, w których wokaliści na długich dźwiękach próbują poruszyć te najbardziej ukryte w nas emocje, te najgłębiej ukryte emocje, a przy okazji popisać je swoimi umiejętnościami. Natomiast reprezentant Islandii tegorocznego, niedoszłego 65. konkursu Eurowizji miał na swój występ zupełnie inny pomysł. Think About Things, Dadaj Freyr. I can't wait to know. Believe me, I'll always be there. So believe it. dzięki elektronicznym urządzeniom możemy ustawić, żeby sobie tak zwaną przypominajkę w każdym momencie. Ja mam wiele rzeczy, o których muszę ciągle pamiętać, myślę, że Państwo również. A także Emily King, która zaśpiewa piosenkę Remind Me. Been without it for so long. Forgot what it feels like. Been in the darkness till you came along. Showed me the daylight. Yeah. And now I'm trying so hard, but I can't shake it, shake it. Ooh, no. Oh no, I can't shake the memory. I can't fake it, fake it, fake it, fake it. Ooh, you remind me of something. You remind me of something. Something that I used to feel myself. Something that I used to feel like a heartbeat racing, like a new beginning. You remind me of something else. Something that I used to feel. Something like what I've been missing. Kiss me, please don't mean I like you. making bad decision figures. We were supposed to take some time off, but your figure is just so soft. I just gotta get my finger off the trigger. How I stop myself from really pick up with you. Damn, I gotta get my mind off. Why'd you have to play that R&B? Now slowly undressing, it's so natural. Now you've got that playlist on repeat. Now it's slow kissing to the end, you know. Pod tytułem Ups, no bo przecież nie wszystko musi zawsze iść zgodnie z planem. W mieście również tak bywa, ale inspirują nas od długiego czasu światła tych miast i właśnie o tym zaśpiewa znowu Ole Bord, City Lights.

push it all aside and we can share the highway. Please, baby, don't leave on me all of your shit. Push it all aside and we can share the Moonchild, Hideaway. Na szczęście są takie rzeczy, których nie należy chować, jak na przykład uczucia. To może zabrzmi jak klisze, ale Mario Szaban twierdzi, że wciąż umiemy kochać. Ja w to również wierzę. Pierwszy śnieg znów zaskoczył mnie, jak najcichszy dźwięk tylko zdobi płatki kwiatów. Prosta trudno tylko być bez natłoku słów i by nie mieć za złe światu. Dzielimy los, to wiesz, jaki potrafi być, lecz to wiara w nas sprawia, że góry przenoszę i świat mam u stóp. Kochać, wciąż umiemy kochać. Mamy te same sny, gonąc plany dni pod prąd. Kochać, wciąż umiemy kochać. Tamte burze i grad zatarł czas tak daleko stąd. Dawnych wspomnień treść, przecież dobrze wiesz, że nie umiem nie czuć strachu. śmiewam gorsze dni. I tak samo jak ty, nie mam jak zawrócić czasu. Dzielimy los, ty wiesz, jaki potrafi być. Lecz to wiara w nas sprawia, że góry przenoszę. Świat mam u stóp. Kochać wciąż umiemy kochać. Mamy te same sny, goniąc plany i dni pod prąd. Kochać wciąż umiemy kochać. Tamte burze i grad zatarł czas tak daleko. Tak śpiewa Mario Szaban, a już za chwilę usłyszymy chłopaka z Oslo, Jarle Bernhoft, którego już wspominałem, zaśpiewa utwór pod tytułem Streetlights. Shoved inside a container when 15, shipped on board a boat bound for Seville. Recycled by the members of the crew. She ends up on the streets of downtown Oslo. And defiant and proud, she stands her ground at night. Somebody will give in. I don't know how she feels, but I know it ain't right. The treacherous street lights call for the blinders. During the dark sides of the rule of supply and demand, I'll never be streetwise. My signs of the times I know will reveal themselves in beastly shape. Swinging hips and smiles from ivory teeth. There is a darker story underneath. And you say she sure enough makes this part of town look good now. Is it professional face that appeals the most to you? And now swallow heart, play the game, get through the night. Be sweet, wild.

woke up, see myself in the mirror. I'm gonna stare across the Mississippi River and say it might come crashing down again, just like. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Przygotowałem dla Państwa kolejną porcję serdecznych dźwięków, a były ze mną panie Elżbieta Malinowska, realizator, oraz Magdalena Trzaska, wydawca serdecznych dźwięków, z którymi jeszcze powalczymy, jeszcze się spotkamy. A na dobranoc Paolo Nutini i utwór Iron Sky. Right over love, over.